12,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już piątek. 4 września, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent chce wysłuchać informacji rządu w sprawie walki z koronawirusem. Dziś odbędzie się Rada Gabinetowa. W całym Krakowie trwa dezynfekcja miejsc, takich jak przystanki autobusowe, w związku z COVID-19. Walia wprowadza kwarantannę dla osób z kolejnych krajów. Przed południem w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Gabinetowa w związku z pandemią koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda chce wysłuchać informacji członków rządu o ich obecnych i planowanych na jesień działaniach związanych z walką z COVID-19. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że do omówienia jest kilka aktualnych tematów. Mamy nowego ministra zdrowia, mamy też nowy rok szkolny, a jednocześnie nadchodzi sezon jesienny, którego wszyscy się obawiają, połączenia sezonu grypowego z istniejącą pandemią, mówił Krzysztof Szczerski. Dodał, że prezydent i ministrowie poruszą też kwestie gospodarcze. Doświadczenia po dwóch kwartałach bieżącego roku, w tym ciężkim drugim kwartale ze znacznym spadkiem PKB. Teraz jeszcze o innym spotkaniu. Wieczorem zakończyło się posiedzenie liderów Zjednoczonej Prawicy w sprawie nowej umowy koalicyjnej. Szef Komitetu Wykonawczego PiSu Krzysztof Sobolewski powiedział po rozmowach, że jest pełen optymizmu. Uważam, że już jest zrobiony bardzo dobry grunt pod to, aby szybko sfinalizować nową umowę koalicyjną i rozpocząć zapowiadaną przez nas między innymi ofensywę programową. Następne spotkanie mamy w poniedziałek koło południa, więc tam będziemy już mówić o szczegółach. Na spotkaniu PiS reprezentowali oprócz Krzysztofa Sobolewskiego prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i szef klubu parlamentarnego Ryszard Terlecki. Ze strony Solidarnej Polski w rozmowach uczestniczyli lider zgrupowania Zbigniew Ziobro oraz europoseł Patryk Jaki. Z kolei Porozumienie reprezentował szef partii Jarosław Gowin oraz wiceprzewodniczący Marcin Ociepa. Zakrojone na szeroką skalę odkażanie przestrzeni publicznej odbywa się w Krakowie. Pracownicy MPO wyszli na ulicę z urządzeniami do dezynfekcji. Rozpylają płyn w najbardziej uczęszczanych miejscach, jak przystanki komunikacji miejskiej, ale także okolice aptek. Decyzja o dezynfekcji miasta związana jest z wejściem Krakowa do tak zwanej żółtej strefy, co oznacza zwiększone zagrożenie koronawirusem, wyjaśnia Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Sytuacja się pogorszyła i stąd też podejmujemy działania. Oczywiście jest to kosztowne, no ale wiąże się z, już wiemy, że określonymi skutkami, to znaczy przynosi poprawę. Nie eliminuje zupełnie powodów, dla których ta pandemia się rozszerza. To znaczy ludzie w dalszym ciągu lepiej, żeby zachowywali się odpowiedzialnie. To nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa, tylko je zwiększa po prostu. Z badań naukowców z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wynika, że dezynfekcja ogranicza rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dezynfekcja w Krakowie była prowadzona również w marcu, gdy wybuchła pandemia. Walia wprowadza od dziś kwarantannę dla przybyszów z Portugalii i niektórych części Grecji. Przybywający z tych rejonów muszą poddać się dwutygodniowej izolacji. Poszczególne regiony Zjednoczonego Królestwa mają teraz różne zasady dotyczące przyjezdnych. Dotąd Cardiff dostosowywało się do rozwiązań panujących w Anglii. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Niecałe dwa tygodnie temu mieszkańcy królestwa wracający z portugalskich wakacji dostali zielone światło. Usłyszeli, że kwarantanna nie będzie potrzebna. Liczba rezerwacji poszybowała. To była ostatnia szansa na trochę letniego słońca. A teraz zielone światło znowu zmienia się na czerwone, jeżeli ktoś przylatuje do Walii. Regionalny rząd w Cardiff nałożył też lokalną kwarantannę na 6 greckich wysp, w tym na Mykonos i Zakynthos, a także na Gibraltar, terytorium należące do Zjednoczonego Królestwa. To pierwszy przypadek, gdy Cardiff idzie inną ścieżką niż Londyn. Wcześniej wyłamywała się Szkocja, zwykle wprowadzając ograniczenia szybciej. Edynburg kwarantannę dla ludzi przybywających z Grecji wprowadził o dobę wcześniej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, do tego przelotne opady deszczu. Jedynie na południowym wschodzie małe zachmurzenie i tam bez opadów. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Dobry wieczór, zapraszamy na kolejne wydanie sportowej Trójki pod Księżycem. Mateusz Fusiarz, Krzysztof Łoniewski i Marcin Lewandowski. Czyli mistrz Europy w biegu na 800 metrów i brązowy medalista mistrzostw świata na dystansie 1500 metrów. Rekordzista Polski na tym dystansie i medalista wielu innych imprez międzynarodowych i krajowych. Coś byś dorzucił, Marcin, do swoich osiągnięć? O czymś zapomnieliśmy? Nie, no jest okej. Okay. Tak jak przedstawiłeś mnie, bardzo mnie to cieszy. Marcin, zacznijmy od początku. Zacznijmy od Polic, od twojego miasta, w którym się wychowywałeś. I pewnie nie wszyscy wiedzą, że wcale, jeżeli chodzi o tę sportową drogę, ścieżkę nie zaczynałeś wcale od lekkiej atletyki, tylko była piłka nożna. No chyba jak każdy młody chłopak, przynajmniej jak większość młodych chłopców, to była moja pasja oczywiście, grałem w piłkę, mnóstwo czasu poświęcałem na to, być może nigdy nie byłem żadnym wielkim technikiem, nie byłem jakimś tam mistrzem, nie byłem jakoś ponadprzeciętnie utalentowany, ale zawsze to, co teraz wychodzi mi lepiej na bieżni, zawsze szybko biegałem, w piłce też to wykorzystywałem, grałem na prawym skrzydle. Właśnie się miałem zapytać, czy było skrzydło. Tak jest, oczywiście, standardowo, skrzydło prawe, piłka nigdy nie była podawana mi do nogi, tylko prosto przed siebie, ja leciałem, miałem jak najszybciej dośrodkowanie i praktycznie strzał do pustej bramki, tak to wyglądało. No ale gdzieś ci, myślę, została ta chęć do biegania wtedy. Wiem, że ten początek był taki, że jechałeś na jakieś zawody sportowe i gdzieś na tych zawodach właśnie piłkarskich przydarzyła się jakaś okazja, żeby wystartować w biegu. To znaczy, powiem tak, o, ja jak miałem treningi biegowe podczas grania w piłkę nożną, unikałem tego, ściemniałem, kombinowałem jak tylko się dało, żeby tego treningu nie zrobić. Nie lubiłem biegać, nie podobało mi się to, ja po prostu chciałem kopać piłkę. I tak było od zawsze, a tak naprawdę od samego początku to sukces już tak naprawdę nakręcił mnie do tego, żeby biegać, bo pojechałem na, tak jak zaznaczyłeś, na jakieś zawody, z tym, że to były szkolne zawody, reprezentować swoją szkołę właśnie w biegach. Pojechałem tam tylko i wyłącznie dlatego, bo nie chciałem być na lekcjach. Zawsze była to okazja, żeby nie pójść na lekcje. Pojechałem prezentować swoją drużynę. Pożyczyłem od mojego starszego brata, obecnie no, trenera Tomasza Lewandowskiego, za duże kolce, za duży sprzęt startowy. I na dzień dobry, całkowicie, bez żadnego treningu, bez żadnego przygotowania, udało mi się wygrać ten bieg. Mało tego, zrobiłem rekord wtedy makroregionu województwa zachodniopomorskiego. Jeden z lepszych wyników w kraju. I automatycznie, na dzień, przestałem kopać piłkę i zacząłem biegać. A nie tęskniłeś do futbolu? Nie myślałeś o tym, żeby jednak skręcić tę stronę, żeby robić karierę na boisku piłkarskim? Myślałem, ale to też oprócz tego sukcesu właśnie, który od razu się to przyszedł tak naprawdę szybko w biegach, to tam też były jeszcze szereg innych jakichś sytuacji, dzięki czemu to ten sukces właśnie w bieganiu pomógł mi dokonać wyboru, bo też pamiętam, wtedy mieliśmy problemy z trenerem. Nasz trener odchodził z naszego rocznika, przestał trenować przede wszystkim już nas, no, piłkarzy. Były opcje, alternatywa pójść do innego klubu, do miasta, do Szczecina, ewentualnie pójść do chłopaków starszych o rok, gdzie też parę treningów z nimi zaliczyłem, jako właśnie, że ta piłka, no może jakiś wyjątkowo dobry nie byłem, ale zawsze to się troszeczkę pykałem, że tak powiem, w tą piłkę. Byłem też w kadrze makroregionu w piłce nożną, stąd też parę treningów miałem z chłopakami rok starszymi ode mnie z grupy. Ale to generalnie był taki ciężki temat, nie wiedziałem co zrobić, a nadarzyła się okazja, przyszedł sukces z bieganiem, także decyzja dość prosto, łatwo mi przyszła i nie, oczywiście nie żałuję tego. Jeszcze jedno pytanie, Mateusz. Zapytam Marcina tylko już o piłkarskich idoli i już zaczniemy się zajmować bieganiem. Powiem tak, o, nie jestem na pewno jakimś tam, nie wiadomo jakim, nie fascynuję się aż tak piłką nożną, żeby na co dzień ją oglądać. Ale jak byłeś młodym chłopakiem? Jak byłem młodym chłopakiem, myślę, że sam może piłkarz jeden nie, ale generalnie przepadałem za Borussią Dortmund wtedy. To był klub, któremu kibicowałem. Potem mówię, troszeczkę drogi się rozeszły. Teraz oczywiście śmiało mogę powiedzieć, że kibicuję bardzo mocno Robertowi Lewandowskiemu i po to, co on robi, to jest naprawdę niesamowite. Powiem tak, o, ja uważałem siebie za wielkiego profesjonalistę, ale jak zobaczyłem, jak działa Robert Lewandowski, to poczułem się jak mały juniorek po prostu. Powiedziałeś kiedyś, pozostanę jeszcze przy temacie piłki, wiem, że spotkaliśmy się, żeby pogadać bardziej o bieganiu, ale czego tak naprawdę mu zazdrościsz? Znam ludzi z otoczenia najbliższego Roberta, chociażby jego menadżera od spraw tutaj PR-owych w Polsce. Spotkałem się z nim parę razy i po prostu opowiadał mi parę historii. Historie znane też od innych, jak i znajomych, jego dobrych znajomych, jak on funkcjonuje, jak to działa, no to po prostu no, wielki szacunek, bo na pewno nie jest to łatwa sprawa. No. Marcin, no to bierzemy się za bieganie. Czy to prawda, że ty trenowałeś w klubie, w którym prezesem była twoja mama? To znaczy nie nazwałem wtedy tego trenowaniem jeszcze. Owszem, był epizod, gdzie moja mama założyła ten klub UKL Ósemka Police. Wtedy UKS chyba to się nazywało, nie jestem pewny. W każdym razie ona zapoczątkowała to jak najbardziej, założyła ten klub, ale to były czasy, gdzie ja jeszcze nie biegałem. Potem z kolei moja mama przestała też się tym interesować, może nie interesować, przestała się tym zajmować po prostu i ja troszeczkę dorastałem, byłem starszy i zacząłem ruszać się, ale tak naprawdę ja dopiero zacząłem biegać, jak miałem 14 lat, można powiedzieć, właśnie po tym pierwszym sukcesie, o którym wcześniej wspominałem, także... Po części prawda, ale nie do końca. To widać po tobie, że mając 14 lat, to nie było za późno, żeby osiągnąć później ten światowy top. A myślisz, że jakbyś miał teraz na przykład dać wskazówkę dla ludzi, którzy chcą się tym zająć, młodych ludzi, to 14 to jest dobry moment, czy wypadałoby zacząć robić to wcześniej? Wcześniej moim zdaniem zdecydowanie nie. Znaczy oczywiście, kto się tym cieszy, bawi, uprawia lekko atletykę, to jak najbardziej jest to wskazane. No każda forma ruchu jest wskazana, ale ja na pewno nie jestem zwolennikiem właśnie posyłania zbyt szybko, zbyt wcześnie dzieci już w profesjonalny sport, że tak powiem, i pilnowanie i diety i 6 treningów w tygodniu, coś dla mnie to powinno całkowicie inaczej działać. Też mam sam przecież 2 młode córki, też bawią się sportem i właśnie to, co zaznaczyłem, bawią się sportem. To nie jest żaden wyczynowy sport, trenują po prostu sobie 3 razy w tygodniu po to, żeby spotkać się z innymi dziećmi, pobiegać, wyszaleć się, potrenować, poskakać, obojętnie, wszystko, co jest tylko możliwe, ale na pewno nie ścisłe, stricte zakładanie kolcy i zasuwanie na bieżni. Całkowicie nie o to w tym chodzi. Takie przynajmniej moje zdanie, ja się tego będę mocno trzymał. To wiemy, że Marcin Lewandowski surowym ojcem pod względem sportowym nie jest. Tak zdecydowanie jest. Nie i szczerze mówiąc, nie chciałbym chyba, żeby moje dziewczynki biegały, taka jest prawda. Pociągniemy ten wątek rodzinny. Starsza uprawia gimnastykę, tak? Gimnastykę artystyczną, 2, młodsza też. Młodsza też, tak? Natomiast twoja żona, Magda, to jest taka miłość jeszcze z czasów szkoły podstawowej. Tak, chciałem cię wyprzedzić, ale nie o tym powiedziałeś. Chciałem dodać, że żona jest antysport, bo zaczęłaś mówić o moich dzieciach, a moja żona jest antysport. To tak przy okazji. Jak cię ciągle nie ma w domu, no to jaka ma być? No tak, prosport. Nie, ale to jedna osoba w rodzinie, wyczynowy sportowiec wystarczy w zupełności. Tak, moja Magda, znamy się od najmłodszych lat, od pierwszej klasy chyba podstawowej, czyli no 7 lat mieliśmy i spotykaliśmy się już gdzieś na korytarzu między lekcjami w tej samej szkole, także znamy się bardzo długo. Razem oficjalnie jesteśmy już od 15 lat, także praktycznie połowa mojego życia. Bardzo mnie to cieszy i żeby tak było do końca oczywiście. Zrobiliśmy research i podpytałem, mamy wspólną znajomą z Polski, Beatę Pokrzywińską, mówiła, że musiałeś trochę za Magdą pochodzić. No niestety, łatwo nie było i ten fakt też mnie bardzo cieszy oczywiście. Cieszy też mnie to, że jesteśmy razem od samego początku, kiedy jeszcze byłem takim małym pikusiem, że tak powiem, właśnie kiedy nic nie miałem, kiedy dopiero zaczynałem i razem to wszystko budowaliśmy tak naprawdę i to jest właśnie nie tylko też mój sukces, ale też olbrzymi jej, bo taką kobietę spotkać, co czekałaby na mnie 300 dni w roku, zajmowała się domem, wychowywała dzieci, budowała dom, to jest naprawdę niesamowite. Czyli związek był wypracowany, tak jak twoja wysoka forma i to, że znakomicie prezentujesz się na tych międzynarodowych arenach. Żona i dzieci muszą czekać w domu. Jak oni przeżywają te twoje starty? Bo wiemy, że ty, kiedy biegniesz, to jesteś cały w tym. Czy one też biegną z tobą przy telewizorze? Moja mama na pewno z nami biega, to jest pewne. Nawet jak oglądamy 10 raz powtórkę, to ona też biega i krzyczy i na całą chatę właśnie krzyczy i skacze i aż wychodzimy z domu, bo naprawdę ciężki temat. Moja żona, moja rodzina, dzieci oczywiście kibicują mi za każdym razem. Przeważnie jest to przed telewizorem właśnie, raczej nie chodzą ze mną na stadiony. Czasami oczywiście jest okazja, też tam są i kibicują, ale... W Berlinie chyba byli, prawda? W Berlinie też na przykład byli, oczywiście, to był fajny moment. Tam było oprócz mojej Magdy, moich dzieci, byli ze mną też grono przyjaciół, bo to dość blisko stosunkowo od mojego miasta rodzinnego właśnie, Police. Czyli Mistrzostwa Europy, srebrny medal na 1500 metrów. Tak jest, zgadza się. Także bardzo fajny moment, bardzo dobrze to pamiętam i sobie cenię tę chwilę. Jednak mówię, w większości jednak ogląda w telewizji, łatwiej się po prostu ogląda w telewizji to wszystko, nie? Jest bliżej, widać dokładnie międzyczasy, widać co się dzieje z przodu, z tyłu, także na pewno łatwiej lekkoatletykę dla niej się przynajmniej ogląda w domu. I cóż, no chyba jak skoro jej to pasuje, mi tym bardziej. I co Mateusz, może zrobimy teraz przerwę, poprosimy naszego gościa. Tak, chętnie byśmy posłuchali, co przygotowałeś. Co chciałbyś, żebyśmy zagrali w pierwszej kolejności dla ciebie? Na dzień dobry, może zagrajmy Jam Puff. Znakomity utwór, także słuchamy. Yeah. jak zapowiedź losu. Kiedy rankiem znajdę tam, to ty ja, wielkie słowy ja. Thank you. Sportowa Trójka pod Księżycem. Spotykamy się dziś z Marcinem Lewandowskim, no jednym z naszych najwybitniejszych jeszcze startujących lekkoatletów. Witamy raz jeszcze. Witam serdecznie, cześć wam. Myślę, że chcieliśmy z tobą dzisiaj, Marcin, porozmawiać na temat każdej, jeśli mogę się tak wyrazić, bo powiedzieliśmy już o twoich początkach, powiedzieliśmy o tym, że zaczynałeś jako piłkarz, ale ja chciałem z tobą porozmawiać też na temat tego, co działo się ostatnio, a mianowicie pandemia, to, że zostaliśmy gdzieś zamknięci w naszych domach. Wiem, że dla mnie, pewnie dla Krzyśka, to było trudne, że musieliśmy gdzieś przystosować się do innego trybu pracy, ale myślę, że dla sportowca to w ogóle nieporównywalne odczucia i emocje. Jak to było w marcu, kiedy wszystkiego się dowiedzieliśmy? Teoretycznie tak, ale ja generalnie nie jestem typem myśliciela, gościa, który wszystko analizuje, jak to zrobić, a to się stało, jak to naprawić. Ja po prostu działam generalnie. Stało się tragedia, że tak powiem, no światowa, no każdy na tym ucierpiał. Ja również, ale starałem się tym nie stresować, nie przejmować, bo nic by to mi nie dało. Nic do mojego życia pozytywnego by to nie wniosło, także po prostu szybko postanowiłem dostosować się do sytuacji i po prostu funkcjonowałem na tyle, ile pozwalała mi właśnie sytuacja. Oczywiście przyjechałem prosto z zagranicy, z USA, z samolotem organizowanym właśnie specjalnie dla Polaków wracających z zagranicy, żeby szybko wrócili do swoich rodzin do Polski. Dwa tygodnie kwarantanny, przez co nie trenowałem. Potem dziwne myśli, też właśnie dziwne informacje nas dochodziły w postaci no, odwołania najpierw Mistrzostw Europy, potem Igrzysk Olimpijskich. Mega ciężki temat, ale myślę, że generalnie ja jestem jednym z niewielu z grona sportowców, co ta sytuacja generalnie może nie to, że ucieszyła, to oczywiście by było złe słowo, ale generalnie dzięki tej sytuacji ja mam kolejny dodatkowy rok przygotowania się do igrzysk, co mnie bardzo cieszy, bo jakby nie było dystans 1500 metrów, mimo tego, że jestem doświadczonym mega zawodnikiem, to ten dystans jest dla mnie nowością. Ja biegam go dopiero od 2 lat, mimo że mam tam sporo sukcesów, to jestem tam świeżakiem. Także to jest dla mnie kolejny dodatkowy rok, kiedy mogę poćwiczyć na tym dystansie, przygotować się odpowiednio do optymalnej formy, także to jest jedna dla mnie z ważniejszych rzeczy, a druga jest taka, że ja dzięki tej sytuacji mogłem spędzić 3 miesiące ze swoją rodziną w domu. To jest po prostu nigdy w życiu, w karierze mi się takie coś nie zdarzyło jeszcze. Spędzam średnio około 300 dni w roku za granicą, a tu 3 miesiące dzień w dzień siedziałem w domu z moją rodziną, z dziećmi i to są chyba najpiękniejsze chwile, jakie miałem do tej pory. Nie kłóciliście się z Magdą? Nie. Straszyli mnie bardzo. Ja się tego w ogóle nie obawiałem. Znam siebie, znam swoją żonę, znam swoje dzieci i wykorzystaliśmy każdą minutę. Było cudownie. Tak jest. Jak ciebie słuchamy, ale też wiedząc, jakim jesteś człowiekiem, no to pierwsze skojarzenie to jest takie, że ty jesteś urodzonym optymistą. Poza tym mówiłem ci to przed programem, że jak się patrzy w twoje oczy, to ty masz takie endorfinowe oczy. Zawsze uśmiechnięte. Trochę zmęczone, ale zawsze roześmiane. No bardzo mnie to cieszy. To bardzo fajny komplement. On słuchał takich komplementów jak najczęściej. No, ale to jest ten właśnie cały ja. Ja jestem naprawdę, mimo tego, że czasami też były przede mną jakieś trudne, ciężkie decyzje, to ja mimo wszystko tego podchodziłem bardzo pozytywnie. Ja nie chcę mieć stresu w swoim życiu i oczywiście mam go też czasami, bo jestem tylko człowiekiem, ale naprawdę staram się zminimalizować go do minimum i nawet kiedy były ciężkie chwile właśnie, kiedy coś nie wychodziło, kiedy była nawet porażka, niepowodzenie, to ja mimo wszystko zaraz odrzucałem to na bok i dalej robiłem swoje, no bo to jest chyba najlepsza metoda, no bo co mi da przejmowanie się ciągłe, czy stresowanie, czy myślenie, co będzie za rok. No to mi w niczym nie pomoże, a może tylko zaszkodzić. Ja skupiam się na obecnej chwili, jestem mega optymistą w każdej sytuacji tak naprawdę i to też takie jakieś życiowe właśnie moje, jak to powiedzieć, pomóżcie mi panowie. No. Tak się łatwiej żyje, Marcin, po prostu. No po prostu, dokładnie. No i super mi to wychodzi i czuję się z tym świetnie po prostu. Myślę, że każdy by chciał tak do wszystkiego podchodzić optymistycznie, ale powiedziałeś, że są kwestie, które cię stresują i zastanawiam się, czy to są te kwestie bardziej związane z tym, że uprawiasz sport i że jesteś sportowcem zawodowym, czy może bardziej kwestie prywatne? Co ci bardziej siada na głowę? W życiu prywatnym praktycznie w ogóle się nie stresuję. Odłożyłem to całkowicie na bok i z tym się mówię. Dobrze czuję. Bardziej myślę, że właśnie chyba mimo wszystko jest to stres spowodowany sportem, ale oczywiście to jest inny stres. To jest taki zdrowy stres, że tak powiem. Nie? To jest ten stres, daje mi energii właśnie tak naprawdę i nosi mnie i dzięki temu osiągam tak fajne wyniki. To jest ten taki pozytywny rodzaj stresu. Także to jest całkowicie co innego i ja nawet rozmawiałem o tym raz jeszcze z psychologiem, z Dariuszem Nowickim, z którym na co dzień współpracuję, bo sam sobie pomyślałem, tak mówię, kurczę, może ze mną coś jest nie tak, nie? Jak ja się niczym nie stresuję, kurde, może to aż przesada po prostu jest, nie? Darek odpowiedział mi, że to jest najlepsze, co może być właśnie, bo to w niczym w ogóle by mi nie pomogło. Czasami nawet przykre sytuacje, ja się na przykład czymś nie stresowałem, naprawdę poważną sprawą, którą teoretycznie naprawdę powinienem coś jakoś zareagować. A ja po prostu no, pochyliłem głowę, pomyślałem sobie, kurczę, no lipa, ale to odchodziło 2 minuty później, dalej robiłem swoje i tam, gdzie oczywiście, gdzie trzeba, to zachowuję się tak, jak powinno, ale generalnie odkładam to wszystko na bok i nie obchodzi mnie. Ale jesteś takim optymistą, który podchodzi do wielu spraw właśnie tak spokojnie? Czy jesteś takim śmieszkiem, który raczej wszystko chce zbić śmiechem? On mi nie wygląda na śmieszka. Nie wiem, te endorfiny w oczach. Nie, oczywiście, no śmiech to zdrowie i staram się uśmiechać jak najwięcej, ale no są też sytuacje, kiedy nawet nie wypada się śmiać, także oczywiście potrafię się do tego dostosować, ale co by się nie działo, naprawdę co by nie było, ja wszystko obracam jakoś właśnie w pozytywny tego aspekt i no i tyle, i działam ciągle. Ja nie boję też się, przyłóżmy o swoją przyszłość. Wiele sportowców ma z tym problemy później, taka jest prawda, nie? Mamy fajne życie, jedzimy po świecie, na maila dostaję bilet lotniczy, lecę do Paryża, do Szanghaju, do Nowego Jorku, tam mnie odbiera kierowca, idę do fajnego hotelu. Także naprawdę mamy fajne życie i zarabiamy pieniądze. Potem nagle to się wszystko kończy, trzeba posmakować innego życia całkowicie. Inaczej wyglądają realia, że tak powiem właśnie, w cudzysłowie oczywiście powiem, zwyczajnego człowieka, a inaczej sportowca. I wielu właśnie z nas później ma z tym problem, przejmują się, a co to będzie, stresują, a mnie to w ogóle nie obchodzi. Ja znam siebie, wiem, że sobie poradzę i nie wiem jeszcze, co to będzie, ale ja po prostu czekam nawet na to z ekscytacją właśnie, bo dla mnie będzie jakieś nowe wyzwanie i tyle. Także nawet o tym nie rozmyślam, co by się stało, gdyby, co ja będę robił, ojejku, a zaraz kończę karierę, co ja zrobię. To jest poradnik pozytywnego myślenia, prawda, Mateusz? To był dobry film i to jest dobra porada. Marcin, słuchaj, natomiast to też nie jest tak, że ty nie miałeś trudnych momentów w swojej karierze. Takich momentów nie brakowało i które byś uznał za takie najtrudniejsze? Było bardzo ciężko czasami, ale nawet to mnie nie załamało i odwrotnie całkowicie. To mnie tylko i wyłącznie motywowało. A ta dyskwalifikacja na Mistrzostwach Świata? Między innymi, tak. Dyskwalifikacja i to u siebie w domu. Medal, na który czekałem naprawdę od wielu, wielu lat. Ocierałem się o te medale. Czyli medal Mistrzostw Świata. Tak jest. Medal Mistrzostw Świata zdobyty u nas w Polsce. Zdobyty, bo a ostatecznie nie zdobyty, bo zostałem zdyskwalifikowany. Wcześniej też z Korei, jadąc na Mistrzostwa Świata halowe do Stambułu, miałem drugi wynik na świecie. Zostałem wywrócony w półfinale. Też wielka porażka. Potem z kolei Zurych 2014 rok, Mistrzostwa Europy i przebiegłem na metę, dopiero chyba przekroczyłem na 6 pozycji, a oczywiście cel był całkowicie inny. Także parę tych porażek było, ale to tylko i wyłącznie mnie motywowało do działania. Ostatnio dużo mówimy o Robercie Lewandowskim, chcąc nie chcąc, bo jednak sukces w Lidze Mistrzów i wiem, że ty też nie unikasz tego tematu, więc myślę, że mogę o to spokojnie zapytać. Mówimy o swego rodzaju zjawisku jak dekada Lewandowskiego, kiedy przyszedł do Borussii w 2010 roku i teraz mija 10 lat i jest powiedzmy ten pik formy, sukces życia. Jak wyglądała dekada Marcina Lewandowskiego? Jaką byś sobie ocenę wystawił za te 10 lat? Powiem tak, ja również zaczynałem, można powiedzieć, właśnie wszedłem na ten najwyższy poziom w 2010 roku. Była Barcelona wtedy. Dokładnie, Barcelona, kiedy zdobyłem złoty medal. Wcześniej już miałem co prawda finał Mistrzostw Świata, ale tak policzmy, załóżmy 2010 i w zeszłym roku szczyt mojej formy do tej pory, bo ja wiem, że będzie lepiej, do tej pory szczyt formy na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata w Doha, gdzie zakończyłem to brązowym medalem. Robert jest ode mnie rok młodszy i w tym roku, czyli w tym samym wieku tak naprawdę, co ja, wtedy też ma sukces życia, także... I Mariusz Lewandowski też miał w tym samym wieku sukces z Szachtarem Donieck, wygrał Puchar UEFA, także coś jest z tymi Lewandowskimi. No nie, no oczywiście, także no tylko potwierdzamy, że wiek to są tylko cyferki, nic więcej. No to co, zagramy znów? Marcin? Dżemem zaskoczyłeś, to co teraz? To dalej pociągniemy dżem w takim razie, niech będzie jeszcze raz dżem, ale tym razem Lunatycy. Whoa! ogień jak przywiały. Lunatycy uciekają. Lunatycy uciekają. Zakochani w sobie. Wokół same lustra otaczają ich. Nie widzą nic. Nie, nie słyszą nic. Nic nie czują. Lunatycy otaczają. Wracamy do rozmowy z Marcinem Lewandowskim. Marcin, musimy cię koniecznie podpytać o rolę twojego brata, Tomasza, w twoim życiu, w twojej karierze. Jakbyś ty ocenił tę rolę już dziś z tej wieloletniej perspektywy? Tomek od samego początku, kiedy zaczął mnie prowadzić, był moim pierwszym trenerem oczywiście i od samego początku jesteśmy razem. Zawsze podkreślał, pamiętam, co mi się wtedy nie podobało oczywiście. Miałem 14 lat, ja chciałem mieć, kurczę, nie wiem, niebieskie włosy, kolczyka w uchu czy coś, czy różne dziwne inne pomysły. Tomek zawsze... Był głosem rozsądku. Tak jest, tak jest. Tak, był głosem rozsądku i przede wszystkim to, co mi utkwiło w pamięci, on od zawsze powtarzał, że on przede wszystkim chce zrobić ze mnie dobrego człowieka, nie dobrego sportowca. Jeśli to pójdzie w parze, rewelacja oczywiście, ale jego celem było to, żebym był dobrym człowiekiem. No i myślę, że nieskromnie powiem, myślę, że mu się udało. A czy on, czy Tomek lubi taką właśnie rolę bycia z boku? Czy on pogodził się, można powiedzieć, z tą rolą taką, że jednak ty jesteś na świeczniku, o tobie się mówi więcej, tak? Tomasz Lewandowski gdzieś zawsze występuje obok Marcina, a nie odwrotnie. No tak, znaczy no, myślę, że to była chyba decyzja Tomka, żeby być troszeczkę z tyłu. Go te sukcesy nie obchodziły, znaczy oczywiście obchodziły, żebyśmy razem je zdobywali, podbijali świat, tak powiem, ale on we fleszach, w błyskach fleszy nigdy nie zamierzał być. I to chyba widać od samego początku. Tomek nigdy nie pokazywał się na różnego rodzaju galach, spotkaniach, wystąpieniach, konferencjach. Go to nie obchodziło, on po prostu robił swoje. Ułożyliśmy sobie jakieś zadania, jakieś cele i to go obchodziło, droga, realizacja tego wszystkiego. A sam sukces, właśnie pokazywanie się właśnie w telewizji czy coś, to go to kompletnie nie interesowało. Po sukcesie Tomek zawsze z kolei właśnie w drugą stronę. On uciekał. Zamykał się, wyłączał telefon, spędzał czas z rodziną i bo wtedy był po prostu czas na odpoczynek. A jaka jest różnica wieku pomiędzy wami? 6 lat. Czyli sporo. Czyli rzeczywiście mógł być sporo, taki... Sporo, nie sporo. No generalnie jakby nie było, to jest mój brat i w sumie bym powiedział tylko 6 lat starszy. To wyobraźcie sobie, no... Ale to dobrze, to chyba taka dobra różnica, że rzeczywiście mogłeś być w niego trochę zapatrzony. Na pewno, ale z drugiej strony to jest tylko 6 lat, tak, nie? To, tak. To jesteśmy rodzeństwem, naprawdę, to nie jest łatwo, nie wiem, ciężki jest trening, można wtedy powiedzieć mu, Tomek, dobra, nie chce mi się, na razie. No bo to jest mój brat, nie? Ale właśnie musieliśmy wyłączyć te relacje wtedy braterskie, bo to był mój trener. Nie poczuwał się czasami za bardzo, żeby wychowywać? Być może, ale mi to nie przeszkadzało i ja z tego efektu całego końcowo jestem na pewno mega zadowolony. Nie można nie powiedzieć tego, że Tomek musi mieć wielką głowę, no bo on się uczył przy tobie, uczył się z tobą, doszliście do takiego poziomu, do jakiego doszliście, to on wymyślił wyjazdy do Kenii, to był jego pomysł? Bo byłeś pierwszym polskim biegaczem, który zaczął wyjeżdżać, szykować się do Afryki, prawda? To znaczy, no wcześniej, tylko dużo wcześniej i z całkowicie innej tam dyscypliny, biegi też oczywiście, ale maratońskie, jeździł no chyba Grzegorz Gajdus, także coś tam już było, ale potem długo, długo nic. Kenia została całkowicie zapomnianym kierunkiem, że tak powiem, lekkoatletów i ja tą ścieżkę znowu przecierałem od samego początku. Oczywiście to był pomysł Tomka. Ja pierwszy raz jadąc do Kenii miałem 21 albo 22 lata. Młody zawodnik jeszcze i uwierzcie mi, że młody zawodnik nie chciałby tam być generalnie w tym czasie, wtedy co ja byłem, ale jednak oczywiście cel był jeden. Dzięki temu uzyskiwałem optymalną formę, dlatego tam jeździliśmy, ale na pewno nie były to jakieś fajne wyjazdy dla młodego człowieka wtedy. Nie były to czterogwiazdkowe hotele. Może opowiedz, jak wyglądały te wyjazdy, gdzie wyście mieszkali, co wyście jedli, o której wstawaliście i tak dalej. No właśnie to jest to właśnie, o czym mówiłem, że to nie było przyjemne. Tam były często problemy z prądem, często problemy z ciepłą wodą. Czasami tej wody w ogóle nie było. Nie było telewizji, nie było internetu. Tam tylko i wyłącznie liczył się trening, odpoczynek i nic więcej. I nie było to dla mnie wtedy fajne, właśnie mówię, jako młody człowiek to inaczej sobie to życie wyobrażałem. Jeszcze pierwsze sukcesy miałem za sobą, to myślałem, że inaczej to będzie wyglądało, a jednak wylądowaliśmy w tej Kenii. Z perspektywy czasu oczywiście najlepsza decyzja, jaka mogła się stać, ale jaką mogliśmy podjąć. Ale mówię, pobyty tam do tej pory zresztą, ja tam jeżdżę, ale jeżdżam dlatego, bo wiem, po co tam jadę. Ja wiem, że tam jadę ciężko trenować, tam nic nie ma, nic mnie nie rozprasza. Tam liczy się tylko i wyłącznie trening i odpoczynek i regeneracja i nic więcej. Także dalej tam wracam, ale mówię, wtedy to były czasy dość ciężkie. Pamiętam, miałem też problemy na początku, jakieś sprawy żołądkowe. Także nie było to łatwo, ciężkie wyjazdy, ale no mówię, no decyzja pozytywna. No. Trudna i wyboista jest droga sportowca do mistrzostwa, jak słychać, ale myślę, że Tomek też w pewnym sensie osiągnął jakiś taki międzynarodowy poziom, bo wiem, że o rady często zgłaszali się do niego ludzie z zagranicy właśnie, żeby poznać jego tajniki, no jednak prowadzi siebie. No to nie są słabe wyniki. Nie, no nie ma co się oszukiwać. Tomek jest jednym z lepszych obecnie trenerów biegów średnich na świecie i to widać zresztą, bo dostaje zaproszenia na cały świat, aby poprowadzić jakieś wykłady, opowiedzieć coś o swojej myśli treningowej właśnie o drodze do sukcesu naszego wspólnego, także jest szanowany i poważany na całym świecie. To tylko pokazuje, że jest jednym z najlepszych szkoleniowców, trenerów biegów średnich na świecie, co bardzo mnie cieszy. Ja sam byłem osobiście niejednokrotnie właśnie, no widziałem chociażby jak jeden z najlepszych biegaczy na świecie obecnie, dalej ciągle, czyli Mo Farah, prosił Tomka o jakieś rady, prosił Tomka o to, żeby poprowadził mu jakiś trening. Naprawdę? Jeszcze, no, oczywiście. I ale Tomek numer. Dalej jest w świetnym kontakcie z Mo Farahem właśnie. Mo Farah, sam byłem świadkiem jednokrotnie, jak to siedzimy sobie z Tomkiem i patrzymy, dzwoni Mo Farah do niego i po prostu się pyta. A na przykład nawet, oczywiście Mo Farah ma swojego trenera i tutaj broń Boże, ja nie mówię, że Tomek jest jego trenerem, ale Mo Farah jest po prostu też bardzo ciekaw w różnej filozofii treningowej. Podobało mu się nasze myślenie, Tomka myślenie i do tej pory Mo Farah potrafi zadzwonić Tomka i zapytać się go o jakąś wskazówkę, jakąś radę. Także o tym się nie mówi, Tomek sam się o tym nie chwali, a jednak to co też o czymś mówi, nie? Wyobrażasz sobie, Krzysiek, że teraz siedzimy i dzwoni Mo Farah do któregoś z nas? Chciałbym. Bardzo bym chciał, go bardzo cenię. Super gość. No także sportowiec. Naprawdę, to też dla Tomka jest oczywiście taki jasne. Kopa dostaje od strasznego, kiedy takie coś tam właśnie odbiera telefon Mo Faraha, bo to też o czym świadczy, mówię. Kilka miesięcy temu gruchnęła wiadomość, że wy się rozstajecie. Jak to wygląda na dziś? Jakie są wasze relacje? Trenujemy razem. Jednak? Na szczęście oczywiście był jakiś tam moment taki cięższy, ale biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy razem od 16 lat, spędzamy ze sobą więcej czasu niż ze swoimi żonami, dziećmi, bo jesteśmy ciągle na obozach, to tak naprawdę była nasza pierwsza kłótnia. Wcześniej to się raczej nie zdarzało i być może źle, że się nie zdarzało, bo jak się od jakiegoś czasu dojdzie do wymiany jakiegoś zdania, słów czy coś, to łatwiej się właśnie oczyszcza po prostu atmosferę. No dokładnie, a to się gdzieś tam być może kumulowało zbieg różnych sytuacji i doprowadziło do czegoś takiego. Oczywiście tym oczywiście również bardzo się nie stresowałem, bo wiedziałem, że to się ułoży. Ja byłem pewny, że to się po prostu ułoży. Odczekałem, poczekaliśmy, daliśmy sobie troszeczkę czasu po prostu, ale jakby nie było, no przecież to jest mój brat i ja po prostu machnąłem ręką na to, na nikogo się nie będę obrażał i przybiliśmy sobie piątkę, porozmawialiśmy i ustaliliśmy jakieś tam zasady działania. Oczywiście dalej współpracujemy. Jak widać, dobrze to wychodzi, nawet na odległość. Dziwne czasy nastały nas, nie mogliśmy razem przebywać na obozach. Przez koronawirus, ale oczywiście dzień w dzień jesteśmy w kontakcie, zasuwamy, noga się kręci, czyli wszystko w porządku. Czyli to jest twój trener z powrotem, podstawowy, główny trener, tak? Znaczy, no nie z powrotem, on ciągle był moim trenerem. Oczywiście współpracujemy z trenerem kadrowym, z Piotrem Rostkowskim. Ale prowadzicie Tomek. Ale prowadzi mnie dalej Tomek, jak najbardziej. Piotrek o tyle jest fajnie, że też również zna się bardzo dobrze z Tomkiem. Mhm. Oni też są w stałym kontakcie, konsultują się. Piotrek pomaga nam to wszystko ogarnąć na miejscu, właśnie na treningu, na obozie, żebyśmy nie musieli się niczym przejmować. Jest z nami, pilnuje nas, prowadzi nam treningi na rowerze, pilnuje wszystkiego, żeby coś tam nie uciekło, także jest ciągle z nami, przekazuje swoje uwagi Tomkowi, także jakoś dopełniają się w jakiś sposób, co jest fajne. Adam Krzot jest z wami w grupie? Oczywiście, Adam jest w naszej grupie i fajnie, cieszę się bardzo właśnie, że na ostatnich zawodach Adama w końcu puściło, też pobiegał już fajny wynik. u Adama również pojawił się od razu uśmiech na twarzy i fajne jest to oczywiście, no bo jesteśmy jednym teamem, także mega to cieszy takie coś. Ale pozwól Marcin, że wrócę jeszcze do tych no pewnie nieprzyjemnych chwil, kiedy gdzieś tam ten konflikt się pojawił, bo czytałem jeden z komunikatów, który wtedy Tomek przesyłał akurat do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w którym on niejako sygnalizował, że on ma problemy ze zdrowiem. Mhm. To jak teraz się czuje Tomek, kiedy powiedzmy sytuacja się już trochę uspokoiła? No właśnie dochodzi do siebie i z tego, co mi wiadomo, to z Nokiem rozmawiam, była to jedyna tak naprawdę słuszna decyzja, jaką wtedy mógł podjąć. Oczywiście dużo te stracił, ale wolał stracić dużo niż wszystko, że tak powiem. I także mimo tego właśnie mówię, ciężka bardzo decyzja, ale czuję się z tym dobrze. Dochodzi do siebie, jest mu dużo lżej, że tak powiem, na sercu i na głowie, także ciągle podkreśla, że była to słuszna decyzja i pomimo właśnie olbrzymiej straty, to i tak ciągle podkreśla, że była to słuszna decyzja. Bardzo się cieszymy jako kibice Lekkiej Atletyki, że znów współpracujecie, bo to zapowiada kolejne sukcesy, taką mamy nadzieję. A kto jest poza tobą i poza Adamem w waszej grupie? To jest międzynarodowa grupa? Międzynarodowa grupa, z Polski jesteśmy praktycznie już tylko we dwoje zostaliśmy razem z Adamem właśnie, ale oprócz nas jest jeszcze świetny zawodnik Jakub Holusza, 3.32 również pobiegał tą życiówkę u Tomka. Jest z nami Brazylijczyk Thiago, 1.44 zawodnik na 800 metrów. Jest z nami Olga Jakowa, 1.58 na 800, także... Bardzo wąska grupa, ale bardzo konkretna. Umówmy się, jest jeszcze Mo Farah. Uznajmy, że jest. Ale to on się ciągnie z tyłu. Jak wyglądają, Marcin? Bo mnie to ciekawi jako człowieka, który kocha bieganie, jak wyglądają takie spotkania, takie treningi tej grupy? Jednak biegacie różne dystanse, macie kobietę w zespole. Chciałbym wiedzieć, jak, pewnie nie tylko ja, jak to wygląda, jak wygląda taka kuchnia takiej grupy biegowej. To znaczy Tomek generalnie zawsze właśnie podchodził do tego też oprócz stricte jakiegoś treningu, każdy ma do zrealizowania swój program treningowy, to Tomek generalnie stara się to wszystko łączyć tak, żebyśmy wszyscy pobiegali razem, a nawet jak nie razem, w sensie jeden odcinek, jeden trening, to żebyśmy razem mimo wszystko byli na tym stadionie, razem sobie pomagali, wspierali i wszystko z tym związane, także... Ten team spirit jest po prostu ważny, zdecydowanie, tak? nawet teraz właśnie nie widzimy się fizycznie, nie jeździmy na obozy razem, no wiadomo, bo jest wirus, każdy kraj ma inne jakieś regulacje, nie każdy może gdzieś wyjechać, to my mimo wszystko raz w tygodniu całym naszym teamem właśnie spotykamy się na jakiejś wideokonferencji, gadamy nawet o pierdołach, że tak powiem, ale po prostu mamy tam być razem, mamy widzieć siebie i mamy czuć właśnie dalej ten team spirit taki właśnie u nas i na początku też tak do tego podchodziłem, mówię, kurczę, nie wiem, po co to jest, komu potrzebne, może powinien zrobić coś innego, ale ostatecznie właśnie to jest bardzo fajne, nie? Że mamy też jakieś swoje zobowiązania, ale bez względu na wszystko, przyjdźmy godzina 12, każdy wtorek, każdy ma być przed telefonem, spotykamy się i rozmawiamy wszyscy razem, także też fajna. Ty, Krzysiek, zapytałeś o całą grupę, a mnie bardzo interesuje twoja relacja z Adamem Kszczotem. Jak ona wygląda? Czy jesteście kumplami? Kumplami. Pewnie teraz trudno byłoby powiedzieć, że nie jesteście. No, już ze sobą nie rywalizują w pewnej sytuacji. Tak, ale no to jest na pewno, razem. My zawsze byliśmy kumplami. Nawet jak rywalizowaliśmy ze sobą, oczywiście. Każdy z nas chciał być najlepszy, każdy chciał być mistrzem, każdy chciał wygrywać, ale... Taki jest sport. Taki jest sport, dokładnie. I to jest normalne, że każdy tego z nas chciał, ale zaraz po meetingu, raz ja wygrywałem, raz Adam, nie miało to znaczenia. Szliśmy razem, nie wiem, sobie, czy to na piwo, czy po prostu posiedzieć gdzieś, pogadać na kolację i spędzaliśmy czas razem. Mało tego, my przeważnie razem zawsze byliśmy ze sobą w jednym pokoju, gdzieś na jakichś zawodach, imprezach, także od samego początku tak naprawdę byliśmy razem. Oczywiście nasze drogi troszeczkę się rozjeżdżały między tymi zawodami, każdy miał swoje inne życie. A poza tym, jakby nie było, właśnie byliśmy rywalami. W tym momencie raz, że jesteśmy w jednym teamie, co jest naprawdę rewelacyjne, napędza i mnie, i Adama, i wszystkich dookoła, to dwa, że mimo wszystko właśnie, że zawsze było ok, przybiliśmy sobie piątkę, to mimo wszystko w tym momencie nie ma już konfliktu interesów, że tak powiem. Ja przerzuciłem się na 1500, Adam dalej kontynuuje bieganie na 800 metrów. Oczywiście czasami spotykamy się razem, ale tam, gdzie się spotykamy razem, to jest tylko środek do celu, a nie nasz cel. Także przybijamy sobie również piątkę, razem biegamy, śmiejemy się i tyle. I razem zasuwamy na treningach, także fajnie to się wszystko ułożyło. Cieszę się, że Adam dokonał takiego wyboru, że chciał do nas przyjść, do grupy naszej. No i tyle. I to jest kolejny przykład właśnie pokazuje, że Tomek jednak, no to skoro Adam podejmuje taką decyzję, to świadczy o tym, że Tomek jest po raz kolejny, to powiem, jednym z najlepszych szkoleniowców na świecie. A Marcin, jak długo w tobie dojrzewała decyzja do tego, żeby zmienić dystans, żeby się wydłużyć, mówiąc kolokwialnie? No ciężko, długo to trwało. Pomijałem właśnie, nie chciałem decydować o tym, kiedy to będzie. Ja widziałem od samego początku, że 1500 metrów to jest moja przyszłość i to każdy wiedział z mojego najbliższego otoczenia, ale przeciągałem to jak najdłużej, raz ze względu, że z tego względu, że miałem sukcesy na 800 metrów, to jest jedna sprawa, ciągle chciałem się rozwijać, ciągle widziałem siebie tam gdzieś na podium ważnej imprezy, to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że bałem też się 1500 metrów, to jest zdecydowanie moim zdaniem trudniejszy dystans niż 800 metrów, a jestem myślę idealnym tego przykładem i mogę mieć spojrzenie z tego inne niż każdy, bo generalnie każdy sportowiec powie, że jego dyscyplina jest najcięższa. 800-metrowiec powie, że 800 metrów, maratończyk powie, że maraton i tak dalej. Ja jestem zawodnikiem, którym doszedł do najwyższego poziomu na świecie i na jednym, i na drugim dystansie, dlatego śmiało mogę stwierdzić, co jest łatwiejsze, co się ciężej biega. I zdecydowanie jest to 1500 metrów. Do tej pory nawet. Myślicie, że czemu ja często biegam na 800 na meetingach? Bo jest łatwiej po prostu, bo się boję tego zmęczenia, tego bólu na 1500 metrów. Także ciągle mówię, ja się tego dystansu uczę. Jest już dużo łatwiej go znoszę, ale mimo wszystko dalej boli. Tobie jest na pewno łatwiej powiedzieć, czy 1500 czy 800 jest trudniejsze czy łatwiejsze. Nam jest pewnie łatwiej powiedzieć, na którym dystansie wygrywasz bardziej spektakularnie, bo ostatnio European Athletics opublikowało taki ranking. Trzy razy wygrywałeś ładniej na 1500 niż dwa razy na 800. Tak to wyglądało. Pamiętasz, o jakie zawody chodziło? Który był najważniejszy? Najlepsze zwycięstwo Marcina Lewandowskiego? Zagiąłeś go. Nie wiem, cieszę się, że jestem w takiej sytuacji, że jest ich kilka, no gdzie jest ich kilka, tak, dokładnie, tak, tak. I ciężko jest mi wybrać, także każdemu sportowcowi życzę takiego komfortu właśnie, takiej sytuacji, żeby mógł zastanawiać się, które zwycięstwo było najlepsze, a które najgorsze zwycięstwo, bo jakkolwiek to brzmi, które zwycięstwo było najgorsze. Nie wiem, ciężka decyzja, mnie cieszy każdy medal generalnie, a pewne jest to, że ostatnie właśnie 3 lata to jest szereg sukcesów na koncie u mnie i na 800, i na 1500 metrów, także... Marcin, niech się młody wykaże, ciężko. Niech powie, co poszukałem. Tam poszukał, sprawdzi to. Halowe Mistrzostwa Europy Glasgow 2019, to ale był twój najbardziej spektakularny ale sukces. Ale to jest twoje zdanie? Nie, czy... Nie, to jest European Athletics. Aha, oficjalnie? Oficjalnie, bo ja wiem, ranking. Że był taki filmik, który pokazywał tak. Parę moich najlepszych tak. Jakichś momentów. Tak, bo ja u ciebie ale znalazłem. Który jest najlepszy, to... To właśnie było Glasgow 2019. A, bo Halowe Mistrzostwa Europy, piątego... od piątego aha, do pierwszego. Dobra, na tej zasadzie, okej, no Glasgow. Tak. Zgodzisz się? Znaczy myślę, że dlatego European Athletics to wygrał z tego względu, że pewnie wygrałem, zdominowałem tam Ingebrigtsena, który jest teraz, no wiadomo, tak jeden z lepszych biegaczy na świecie. Niedawno zrobił rekord Europy na 1500 metrów, także jeden z lepszych biegaczy na świecie. Mi tam udało się... Nie udało, źle powiedziałem. Nie udało mi się. Ja po prostu zrobiłem to. Pokonałeś ja tam go. po to pojechałem, dokładnie. Pojechałem wygrać te mistrzostwa, pojechałem obronić swojego tytułu trzeci raz rzędu i po prostu to zrobiłem. No i czułem tam się pewnie. Pokazuje to bieg, w jaki sposób to zrobiłem i to nie był żaden przypadek, to po prostu zrobiłem swoje, wziąłem swoje. Marcin, ja cię jeszcze podpytam o trening do 1500 metrów, bo wyczytałem, że no, ten trening jest zupełnie inny, wbrew pozorom niż ten do 800 metrów. Ty dużo więcej musisz po prostu kilometrów robić. Dużo więcej kilometrów, dużo więcej wytrzymałości i... To taki wręcz podmaratoński ten trening podchodzi, prawda? No u mnie czasami tak, kilometraż na pewno podmaratoński, odcinki też bardzo długie i mówię to oficjalnie, jestem w stanie tu się kłócić, że tak powiem, w cudzysłowie, z każdym człowiekiem, z profesorami z różnych dziedzin. Fizjologami, dokładnie. I powiem to śmiało, bieganie na 1,5 kilometra to jest 90% wytrzymałości, tylko 10% szybkości. I jest mnóstwo przykładów, które to potwierdzą. I naprawdę mógłbym tu rzucać wieloma nazwiskami, chociażby takim jak wspomniany wcześniej Mo Farah, który ewidentnie szykował się do biegów długich, który robił rekordy Europy w półmaratonie. A 2 tygodnie przed tym potrafił zrobić właśnie rekord Europy wtedy na 1500 metrów. Także to jest jeden z przykładów, a uwierzcie mi, że palców na dwóch rękach nie starczyłoby właśnie, żeby wymienić wszystkie nazwiska, które typowo z wytrzymałości idą i biegają 1500 metrów na poziomie światowym. To jest sportowa trójka pod Księżycem, ale też muzyczna trójka pod Księżycem. To chcielibyśmy cię poprosić o kolejny utwór. Jedziemy dalej. Dalej zostaniemy w polskich klimatach. Teraz być może byśmy zagrali Lady Punk, Sztuka Latania. Such

Sportowa Trójka pod Księżycem. Myślę, bardzo przyjemna noc trwa wraz z Marcinem Lewandowskim, lekkoatletą specjalizującym się ostatnio w dystansie 1500, ale 800 metrów też nie jest mu obce. Są sportowcy, którzy mają swoich największych rywali, tak? Myślę, że Ronaldo ciągle śni się po nocach Messi, Małyszowi pewnie Hanawalt też się co jakiś czas przypomni. Czy ty masz problem z tym, że tobie może się śnić trzech mężczyzn? Braci Ingebrigtsenów? Miałem różne sny, ale przeważnie to jednak... Ale bez Norwegów. Jednak kobiety były w tych snach. Na szczęście. Nie, bracia Ingebrigtsen zdecydowanie nie śmią mi się po nocach. Nie jest to mój nightmare, że tak powiem. Są to moi kumple z bieżni i myślę, że tylko to się liczy, jeśli o nich chodzi. Marcin, 1500 metrów. Ty ciągle mówisz, że jesteś w stanie biegać szybciej, że jesteś w stanie biegać w okolicach 3:30. No i rozumiem, że podtrzymujesz to zdanie. I tak... to nie są słowa rzucone na wiatr, no tak. Bo ty mówisz z taką pewnością, że ja czekam tylko na kolejne zawody. Fajnie, że czekasz, fajnie, że trzymacie kciuki, panowie, ale to nie będzie tak szybko. Ale jeszcze musicie uzbroić się w cierpliwość, oczywiście, tak. No, to nie jest na pewno rok na bieganie takich wyników. Mimo tego się okazuje, że świat biega, ale mnie to kompletnie nie obchodzi. My wraz z Tomkiem obraliśmy troszeczkę inną ścieżkę w momencie, kiedy zostały przełożone igrzyska. My również zmieniliśmy swoje plany i jak ja to ciągle powtarzam, cel i marzenia dalej jest ten sam, czyli medal w Tokio, a zmieniła się tylko data. I ja wszystko tak naprawdę, co już teraz mam, to jest ułożone pod przyszły rok na te właśnie igrzyska. Także najpierw troszeczkę po tym w całej kwarantannie mojej jeszcze troszeczkę odpoczynku i powrót znowu do tych kilometrów właśnie, do wytrzymałości i żeby tak pokazać właśnie słuchaczom, jak to wygląda, to przykład taki mogę podać, że nie wiem, teraz jest sierpień, mamy zawody, ale ja teraz jestem treningowo, przyjdźmy w okresie maj-czerwiec na przykład. To łatwiej po prostu czy słuchaczom sobie uzmysłowić dokładnie, gdzie ja teraz jestem. Dlatego te wszystkie wyniki, które teraz uzyskuję, mimo że są świetne, mega się tym cieszę, bo właśnie mówię, jestem całkowicie jeszcze innym treningu. Taki był plan, jest to celowe, tu nic się nie stało, nie ma żadnej pomyłki czy żadnego błędu. Tak postanowiliśmy z trenerem i tego się trzymamy. Dziwny rok, a rekord Polski na 2000 metrów jest. Pękł. To tym bardziej cieszy, bo naprawdę, proszę mi uwierzyć, że ja jestem teraz całkowicie w innym okresie przygotowań i dlatego to tylko potęguje właśnie, te obecne wyniki potęgują ten mój trening, mój sukces właśnie, bo ja wiem, gdzie teraz jestem, wiem, w którym miejscu stoję a mimo wszystko tak fajne wyniki, także naprawdę, wszystko idzie w dobrą stronę i te 3:30 i poniżej tak naprawdę staje się coraz bardziej realne w tym momencie. Marcin, jesteś od wielu lat na topie, biegasz mordercze dystanse, bo i 800 i 1500 to są naprawdę bardzo trudne dystanse, natomiast ty prawie nie masz kontuzji. To też jest pewnie ukłon w stronę Tomka. Na pewno, dbaliśmy o tym... No, obciążenia treningowe masz ogromne. No, sam powiedziałeś, że ty potrafisz tygodniowo biegać po 180 km. No ja też sam to nawet często sobie mówiłem, nie boję się o tym mówić i nie wstydzę się tego. Jestem tytanem pracy, naprawdę bardzo ciężko trenuję, pracuję po to, żeby osiągać fajne wyniki, sukcesy. A mimo wszystko te kontuzje odpukać oczywiście omijają je szerokim łukiem. Bardzo mnie ten fakt cieszy, ale to też nie dzieje się w przypadku. To nie jest tak, że jestem wyjątkowy inny. Ja po prostu ciężko też właśnie wiele czasu poświęcam na tą nowę biologiczną właśnie, na odpoczynek. Zawsze po każdym sezonie, nawet jeśli mi nic nie jest, ja i tak poświęcam miesiąc czasu właśnie na regenerację, zabiegi każdego dnia, nawet kiedy mi nic nie jest. To jest profilaktycznie robione. I ja się często śmieję, nie wiem, z sportowców, biegaczy, którzy mówią, że przypuśćmy, nie wiem, trener mówi, Piotrek, weź, idź na masaż na przykład jutro, a Piotrek mówi, no ale ja nie potrzebuję, bo mnie nic nie boli. No to właśnie to po to się idzie na masaż, bo nie ma boleć. To ma być profilaktyka, a nie dopiero iść kiedy już coś boli, to jest za późno właśnie. Mamy to robić tak, żeby nie zaczęło boleć, także całkowicie inami na myśl po prostu. Mateusz, zanim zadasz te pytanie, to ja bym polecał to, co powiedział Marcin, biegaczom amatorom, bo im się wydaje, że mogą biegać w nieskończoność, mogą biegać niezliczone ilości kilometrów, a zapominają o regeneracji, zapominają o tym, że oni nie są zawodowymi sportowcami i nie odpoczywają po treningu.